Lørdag formiddag, der får vi regn eller tordenbyer i de sydøstlige egne og endnu en del sol i de nordvestlige egne. Der må dog forventes noget regn om eftermiddagen der også. Og her får de sydøstlige egne til gengæld sol og opholdsvejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og velkommen til jer, der lytter. Og ikke mindst... Godmorgen derude. Ja. Det er tidligt. Det er mega tidligt. Det er mega tidligt på en lørdag. Ja, jeg var faktisk lidt... Jeg var ikke ved at græde, men altså i morges, da jeg vågnede, der havde jeg... jeg vågnede lidt tidligt. Jeg vågnede klokken 4:35. Så var sådan, åh, pis, altså, hvor er det irriterende. For det kan jo ikke betale sig at lægge sig til at sove igen. Og... Nå, så lå jeg stirret lidt tomt ud i luften, og så spillede jeg en tårer og stod op. Men altså, det er jo ikke værre, end at... næste weekend, Thomas, der kan vi sove længe. Der kan vi sove længe. Jeg vågnede, jeg var så op klokken 4, og så fik jeg kattegrus i øjet. Så jeg går rundt og har sådan noget. Det er ikke, fordi jeg sidder og hører Eric Clapton og den er kattegrus. Men hvorfor har du, hvorfor er der kattegrus i jeres seng? Nej, det er fordi, jeg var rigtig flink i går aftes, fordi vi skal jo så tidligt op, når vi skal lave det her radio. Så jeg gjorde hele lejligheden ren, og så havde jeg ordnet kattebakke også. Og så tror jeg bare, der var et eller andet. Jeg havde haft et eller andet, det ved jeg ikke. Så der kom en lille krus i øjet? Så jeg fået lidt krus i øjet, og så opdagede de bare det. Det var da forfærdeligt, man kan sige. Ja, det ved jeg ikke. Men det kom ud igen. Vi har også besøg af en anden her i studiet, vores... vores morgengæst ja, er kommet. Godmorgen, skatter. Godmorgen. Har du det godt, skatter? Jeg har det godt, tak. Dig, det hører hvad det med dig? Jeg ved ikke, om lytterne kan regne ud, hvem du er. Nå, jeg hedder Gustav Andersen Salinas. Gustav Andersen Salinas. Eller bare kan man få Gustav Salinas, det er meget bedre. Ja, altså der er noget med, at når man hedder Jensen eller Andersen, ja, så smider det man det væk. Det skal man bare ikke bruge. Ja, det er frygteligt, alle hedder det. Ja. Jeg har også haft en varm morgen eller en varm nat. En varm nat. Ja. Altså på den frække måde, eller bare... Nej, jeg sveder så meget for tiden. Jeg sveder så meget, altså. Jeg siger da, min nugget, du ved, den er helt fucked, og sådan noget der. Det er virkelig... Altså, jeg behøver ikke at glide i creme længere, altså. Ej, ved du, jeg så godt, du havde lagt sådan en lille video op på din Facebook-side. Det er frygteligt, altså. Flipper fuldstændig ud over, at du har røvsved. Jamen, jeg har så meget røvsved. Jeg har aldrig haft så meget røvsved i mit liv. Er det rigtigt? Men det er også, fordi jeg har et problem. Altså, jeg har så store baller, så når jeg går... Så strammer de mod hinanden, du ved, ikke? Ej, men de er jo ikke store. Nej, men de er saftige, og de strammer, du ved, ikke? Ved du, hvem der har store baller? Hvem har store baller? Det har David Ove. Hvad ved du, hvem er han er? Han David Ove, han har kødfyldte baller, det lader jeg mærke til. Han var en han var skuespiller, som var med i Vild med Dans. Det er, fordi jeg bruger så meget det der med baller. Jeg bruger det der på den anden side, ikke? Det er rigtigt. Men... Du er ret veltrænet, det kan vi godt sige. Du sidder her i studiet og har sådan en tanktop på. Ja. Og er meget brun og flot. Meget veltrænet. Tak skal du have. Jeg har også ligget meget på bryggen for tiden. Det kan godt anbefale på bryggen. Der er så meget, der er så lækker sol, og der er flotte fyre, og det kører bare derudad. Ligger du med linse? Med linse? Hun gider ikke. Hun gider ikke at være sammen med alle de der folk der. Hun synes, der er for mange, der kigger på hende og sådan noget. Nå. Det kan du også... godt lide, ikke? Jo, jeg elsker det. Kig på mig, altså. Ja. Der er i dagens udgave af Ekstrabladet, er der en, der foreslår, at Linse eventuelt kan spille Dolly Parton, hvis man skal lave en dansk udgave af en Dolly Parton-film. Det tror jeg faktisk var rigtig godt, fordi hun er også fans af Dolly Parton. Er hun det? Ja, meget. Så er altså, måske noget i virkeligheden, vi skal gå videre med. Linse, hun vil rigtig gerne til USA faktisk og møde Dolly Parton. Eller Dolly Parton, hvor hun hedder. Mm. Altså, ja. Hun elsker hende, og hun elsker hende der Pamela Anderson. Pamela Anderson? Ja. Altså, hun er meget stor fan. Men altså, er det bare fordi, de har store bryster, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg tror, de har meget til fælles og sådan noget. Mm. Jeg ved også, at Dolly Parton, hun elsker de der dyr og sådan noget der. Det er rigtigt. Nej, Dolly Parton elsker alle. Nej, det er Pamela Anderson, hun elsker dyr, det er rigtigt. Hun er jo sådan en, der arbejder for dyrs rettigheder, og at man ikke må gå med pels og sådan noget. Ja. Og så... Er Linse sådan dyr, elsker det, hvis jeg ikke... Hvis du ikke det? Nej, det hun laver ikke andet med at snakke om dyr, du ved. Ja. Dyr herover, dyr det andet. Ja. Altid med dyr. Hun elsker dyr over på jorden. Særligt hunde, tror jeg. Ja. Men det er også en stor fangruppe, du kan få, hvis du elsker hunde. Altså, hvis jeg har fået en hund, du ved, at du så vimmer, man, altså, så kan blive præsident, altså. Kunne du det? Ja. Men du kan ikke lide dyr. Jo, jeg kan godt lide dyr, men jeg har det bare sådan en dyr, du ved. Jeg synes, folk er så dobbeltmoral i det her land, du ved. Det snakker vi også over telefon, du ved, ikke? Altså, man elsker hunde, men man diskriminerer grise. Altså, dem mishandler man bare, du ved, ikke? Er det sådan, du kan ikke sidde og elske hunde og sige hundedylfærd og sådan noget der, og så køber du burhøns, ikke? Altså, det giver ingen mening. Altså, det er bare en dobbelt moral, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg kan sagtens følge dig. Altså, jeg tror ikke, at vi er ikke så optaget af, hvad kan man sige, af de industrielle dyrs velfærd i Danmark. Ja, det er så synd, du ved. Det er ikke så små grise. Men vi går meget op i, at vores små hundevalpe og måske marsvin. Altså, hvis vi læser en historie om, at nogle marsvin er blevet druknet i en sø, så flipper vi jo fuldstændig ud. Det er også mega synd for de marsvin. Ja, prøv at tænke på en gris, han får aldrig lov til at se sin røv nogensinde i sit liv, ikke? Fordi de sidder lov til at se sin røv? Ja. Hvordan det? Fordi de kan ikke bevæge sig, fordi de sidder jo sådan nogle buer, jo. Nå, i buerne. Ja. Det er frygteligt. Ja. Og jeg skal lige sige, at en gris, det er faktisk det klogeste dyr i verden. Ja, bortset fra mennesket, ikke? Nå, mennesket er ikke dyr. Det er det da. Jeg er ikke dyr. Det er rigtigt. Grisen er meget klog. Jeg var på et tidspunkt, der gik mode på det, og så kunne man få sådan en gris som kæledyr. Mm. Sådan en lille en. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Der gik faktisk rygter om, at George Clooney havde fået en lille kælegris. Ja, det gad jeg godt. Det gad jeg også. Sådan en lille en, de er så søde. Hvorfor skal man have en gris til som en kælegris? Fordi, altså, hvorfor ikke? Altså, har du set en grisling? Har du set sådan en lille gris? En lille nyfødt gris, de er fandme søde. Ja, det er rigtigt. Og en kælegris, den bliver ikke ret stor, altså den bliver vel på størrelse med en lille hund. Nå, bliver ikke sådan en kæmpe gris. Nej, det bliver nemlig ikke sådan en grotesk. Eller nogle små nogen. Ja, de er aflød. I jul, så kan du købe sådan nogle små gris i supermarkedet, sådan nogle frosne nogen. Ej, hvad er det? What? Sådan nogle frosne små... Grise? Ja, grise. Hele grise? Ja, hele grise. Hvor er det sådan et land, du har kunnet finde dem i? I metro skal der... En hel gris? Ja, sådan en lille en. Med øjne og det hele? Nej, de fjerner øjne og sådan noget, men de har stadig kode og sådan noget der. Nej, det skulle du ikke det nok. Så putter den ind i ovnen og sådan noget der. Nej. Jeg svæver, skal der... Okay, har jeg aldrig været sådan nogle steder, så du kan også købe griseører og griseting. Jo, jeg troede, man kunne købe hele grise. Selvfølgelig skal der. Du kan købe det hele. Det men er ligesom, jeg, selvfølgelig, man har jo været til sådan nogle... Eller det har man ikke. Jeg har ikke... Sådan flamberet gris. Jeg tænker til noget helstegt pattegris. Det er så lækkert, men det hele, du ved, ikke? Jo. Ej, jeg drømte altid. Altså, jeg kunne så godt tænke mig der i 80'erne, hvor at man kunne komme til sådan noget på Mallorca, hvor der var sådan en gris, der kørte rundt. Det kan du godt stadigvæk. Jamen, og så tænkte jeg drømte bare så meget. Jeg ville så gerne til sådan nogle fester med Lisbeth Dahl. Jeg tænkte bare Lisbeth Dahl. Sådan nogle grisefester. Ja, hvor du så... Ja, det er faktisk meget sweet. Jeg tror også, det var fordi min familie, vi fløj aldrig nogen steder hen. Vi skulle bare altid køre et eller andet sted hen. Dansk folkeferie, et eller andet, holder mig. Ja, tog så meget til Tyskland. Der nej, kunne det også have gjort det. Vi har ikke nogen bil, så det var sådan et sted, hvor ens farmor eller morfar gad at køre en hjem. Ja. No. Så du Thomas rejser. Fortalte sidste uge, at han holdt meget ferie i Amager-centret, da han var barn. Amager-centret? Ja. Det var måske lidt ligesom at være i Polen, men det var meget hyggeligt. Ja, nu begynder Gustav at græde. Du har omsorgsgen for Thomas, kan jeg mærke. Ja, det er sådan. Ja. Og så også Amager-centret. Ja, det bliver næsten lidt mere kummerligt. Altså, jeg må sige sådan forstået det, som du sagde fra Frederiksberg-centret, så er der sådan lidt... Ja, jeg ved ikke, om I gider afsløre det her, men mine forældre holdt lidt ferie i Frederiksberg-centret sidste uge sammen med min mands ældste søn. Nå. Så kan man nemlig købe sådan et kuponhæfte, og så kan man... Kuponhæfte? Ja, så er det sådan et kuponhæfte, så kan man gå ind i en forretning, og så får man... Nogle, altså lad os sige, bordtennisbat og en bold eller et eller andet. Og så et andet sted, så får man en is. Og så et tredje sted, der får man noget modellervokse. Jeg ved ikke hvad, ikke? Og så havner man så i biografen. Det er ligesom amerikanske tilstande. Ja, men det var faktisk det, Amager-centret var på forkant med. Fordi det var sådan, Amager-centret var i 80'erne. Så fik man de der kuponhæfter, når man havde fri. Ja. Så fik man en softice der, og så skulle man se slå fast fred i. Slå fast fred. Det var sådan noget slå fast fred. Det kan være, de kunne vise den gratis, eller jeg ved ikke rigtig hvad. Ja. På fortiden af BT. Måske skal vi lige tease, hvad vi egentlig skal snakke om i dag, inden vi begynder at læse aviser. Det synes jeg er en god idé. Fordi vi skal snakke lidt om... selvfølgelig skal vi læse dagens aviser, men vi skal også snakke lidt om, Martin Geertsen har gang i sådan en værdikanon. Det er rigtigt. Han har åbenbart prøver at sætte nogle værdier fast som danske, og det er det, vi skal snakke om. Som er rigtig ægte danske værdier. Det bliver vi nødt til at skrive ned. Ja. Ja. Det gør vi. Ja. Danske værdier, det er godt, altså. Mm. Men de er måske ikke så danske, det skal vi måske det kan vi tale lidt om. Okay, ja. Okay. Så er der også... det var i den her uge i hvert fald, at Politikken havde et sådan længere tema om adoptioner, homoadoptioner, fordi der er et herrepar, kan man kalde dem det? Ja. Et herrepar i Aarhus, første har fået lov til at adoptere et lille barn. Det er en pige fra Sydafrika. Oh. Ja, det er nemlig meget fint. Ja. Og så skal vi også plukke alle ugens agurker. Jeg har en bunke af virkelig... virkelig spændende, action-packed historie. Er det rigtigt? Ej, det glæder mig til. Ja. Noget slæder, du ved. Ja, ja. Du har også taget at høre med, ikke? Det har jeg. Det skal vi også kigge i. Ja. Det er en avis, som jeg gerne vil læse lige om lidt. Det er avisen, fordi altså, her sidder altså Berlingstiderne og Jyllandsposten. Altså, det... Ja, ja, ja. Væk med dem. Vi skal også snakke lidt om dating. Ja, det er altid spændende. Hvor vi blandt andet også har fundet nogle meget mærkelige historier på folks... nogle dates, der er gået meget ged i, kan man sige. Ja. Og så har vi også... Garantister igennem for Vejby. Mm-hmm, hvis hun stod jo, op. Ja, fordi hun var der jo ikke i lørdags, fordi hun var jo til en fest. Så det må vi lige høre om, hvad det var for en fest. Hun brændte af, eller? Mega brændte sig. Ja, ja. Vi ringede, og lytterne skrev, og hvor Karen er. Det aner vi ikke. Men så kunne vi jo se i Ekstrabladet, at hun skulle til Musik i Lejet, som er sådan en musikfestival i Tisvilde Leje, sammen med Susanne Bjerrehus. Ja, altså Susanne Bjerrehus. Så vi har sjusset frem til, at hun nok har ligget Susanne i brædene. Susanne Bjerrehus, er det hende, der blev slået engang? Slået? Ja, sin mand og sådan noget. Nej, det er Susanne Lama for hende. Det er Susanne Lana. Ja. Det er rigtigt. Hold kæft, ja. Hun fik sprættet hele fjeset. Ja, okay. Ej, det var frygteligt. Det hjalp næsten på en sådan ting. Ej, det var det, sagde jeg. Det sagde jeg ikke. Ved du hvad, der var mest forfærdeligt? Først så fik hun sprættet sit ansigt op af sin kæreste, der var mega aggressiv. Med en flaske. Han slog en flaske i stykker, så tog han skårene og flænsede. Få år efter... Så blev hun bidt af en hund? Nej, hun var i en biluheld, hvor hun kørte, og så blev hun kylet ud gennem forruden og landede altså 50-100 meter fremme. Virkelig langt. Det her det er altså en samtale, jeg har haft med hende direkte, one-on-one, og lander direkte på fjeset, ansigtet. Og så får hun altså, jeg ved ikke, om det var... 64 sting eller et eller andet. Så det er taget i betragtning. Men jeg synes også, det var noget med, at hun blev, blev bidt af en hund. Har hun også været det? Ja, i sådan et bowlingcenter. Ej, det er sødt for hende. Hun har ikke været så sød, du ved ikke, og hun har diskrimineret mig og andre mennesker, du ved ikke. Hvad var det, hun skrev på Facebook engang? Hun sagde bare, hun kunne godt forstå, hvorfor jeg fik ind på hovedet og sådan noget der, ikke? Og selv efter alt det, hun har sagt til mig, så har jeg stadig ondt af hende. Er jeg ikke godt menneske? Du har ondt af hende? Jeg har rigtig meget ondt af hende. Har du? Ja da. Altså fordi hun har fået sprættet ansigtet op så mange gange? Ja, og så fordi det må være hårdt at være hende. Nå ja, det tror jeg også, det er. Altså, jeg tror det er da ikke nemt at blive slået som mand, altså. Nej, det er mange år siden, Gustav. Det er rigtig mange år siden. Jo, men du ved, sår de kan heles, men dem ser man altid resten af livet. Ja, og så har hun jo i hvert fald sunget et meget populært nummer. Og så hun blev også fyret. Er hun også blevet fyret? På Bakken. Det var hendes eneste job, hun er blevet fyret. Fra Vin og Ølgod? Lige præcis. Hvorfor søren? Hun spiller vist også nogle gange i løbet af sommeren på Axelborg Bodega her i centrum af København. Er det lidt bedre så end Bakken? Nej, det ved jeg sgu ikke, om det er. Mere, men jeg tror, er vi gået op eller ned? Sådan, altså... Standardmæssigt? Ja. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror sgu det nok, det er nogenlunde det samme. Altså, det er sådan noget med en masse øl og brugtende mennesker. Det er ret hyggeligt, synes jeg. Ja, ja. Nå, ej. Nu, ikke mere om hende, altså. Ikke mere om Susanne. Men bare lige for at sætte punktet. Lama. Lama. Nej, vi skal snakke med karantister, og så har vi også nyt fra 8210 i Aarhus, hvor vi har en, der hedder Monroe, som skriver sommerpostkort til os, og nu har han skrevet lidt om en blind dating, han har været på til et beboermøde, hvor han endte i cykelkælderen med... Beboermøde. Ja, det er sådan noget, der nogle gange, hvis man bor i sådan en andelsforening eller ejerlejlighed, så har man sådan en fællesmøde. Nå ja, okay, det er bare aldrig. Det gider du ikke gå til. Men du bor ellers i en andelsforening, Gustav, vil jeg lige minde om. Så bestemmer de andre over dig. Jamen, jeg ringer bare og klager nogle gange. Ja. Men vi har også styrehjørne. Ja, det glæder vi os til. Det skal vi også huske. Der er blandt andet noget med om nogle meget aggressive gråspurve. Så vi kommer sgu godt omkring. Yeah. Vi skal også til England og USA, Alabama. Ja. Ja, og så skal vi altså snakke om det allervigtigste. Hvad er det? Mand, der får skåret sin pik af. Det er nemlig i Alabama. Ja. Nå, er det det? Ja, det er det. Det er det. Det er gudske tak og lov ikke i Danmark. Men hvis der er nogen derude, som har fået amputeret deres stillermand, er I velkommen til at sms'e til agurketid på 42 600 24. Jeg kender faktisk en. 7. Radio 24/7. Siger du noget? Siger ikke en. Men hvis vi tager fat i aviserne, mm-hmm. så har vi på forsiden af Berlingske rødt angreb på Lykkes skattelettelser. Meget, meget kort fortalt, fordi det er så kedeligt, så det næsten ikke er til at bære. Synes du? Så er det, at rød blok helt forudsigeligt har kigget på Venstres skattepolitik, regnet på den og siger nu, Lars og bagland, det hænger ikke sammen. Det hænger ikke sammen. Og den står altså i øvrigt også i BT. Så på den måde, der har Socialdemokraternes pressetjeneste altså haft held med at få solgt en historie til hele to store landsdækkende aviser. Det kan også være selvfølgelig, fordi at BT og Berlingske hugger lidt stof fra hinanden, men det så ved I det. Jeg synes, det kunne være godt, hvis der var nogle flere skattelettelser, skal der. Ja. Jeg synes, vi betaler alt for meget skatte. Vi får alt for lidt, du ved, for pengene, altså. Det er utroligt, man skal betale 50%, altså. Ja. Over, hvor mange penge man betaler igennem hele livet. Jamen, det er crazy. Så vil jeg altså hellere betale 400 kroner om måneden for at have en privat forsikring. Og så... Ja, det, altså... Jeg tror, den kommer til at koste lidt mere, den der private forsikring. Det er så altså, en af mine venner, han bor i USA, og han har skulle have sådan en sygeforsikring. Ja. Og den koster ham, og han har taget den billigste skrabet udgave, den koster 2500 om måneden. Ja. Altså... Jo, men prøv at tænke, hvis du tjener 60.000, så kan du altså godt betale sig. Bestemt. Vi kommer selvfølgelig ikke udenom, at vi skal betale noget skat til for eksempel vores veje, og vores syge... Ej, det ved jeg sgu ikke. Jo, hvorfor skal Albert til at få køre for motorvejen, hvis det ikke er alt sammen, der bruger motorvejen? Ja. Altså, du mener, at der skulle være brugerbetaling på alting? Ja, der skal være der brugerbetaling. Folk, de skal da selv bestemme, hvad det er. Mm. Det hedder frihed. Altså, vi går så meget i idrætsfrihed, så skal vi også have frihed til at gøre lige, hvad det passer os, ikke? Ja. Men kunne man så ikke risikere, at der ikke var nok, der havde... Altså, at vi så lige pludselig ikke havde nogen veje? Selvfølgelig kommer vi at tage veje, altså... Så bliver det private veje. Mm. Hvorfor er det staten, der skal eje det? Det er ligesom en virksomhed, der ejer det. Det skal lige laves og tænkes. Og... Altså, når det er private, så går det meget hurtigere. Samtidig så jeg har lige været i Sydamerika Chile. Deres motorvej er faktisk bedre end det danske motorvej. Det er privat ejet, du ved. Ikke? Det bliver lavet på 2 minutter. Du ved. Altså, det kører bare derudad. Ikke? Når det er offentligt, tænker det tager så lang tid. Kunne du godt tænke dig at bo i Chile? Hva? Kunne du godt tænke dig at bruge millionær, så ja. Ja. Hvis jeg er millionær. Ja, fordi det er lidt det, ikke? Altså, hvis ikke man er millionær, så er man jo ude at skide. Ja, men der er så det, nu har jeg mit arbejde her i Danmark, og jeg har det rigtig godt og sådan noget, ikke? Jo. Jeg synes bare godt, man kunne lave nogle ændringer. Men kunne det ikke være, at du også havde det så godt, altså udover, at du tjener jo forholdsvis gode penge, ikke? Mm. Men at du også har det godt, fordi der netop er den her... velfærdsstat. Jo, det er eller dejligt. Eller nogle af de goder, der er der er mange ting, som jeg ikke forstår. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man kan få ud her nu, for eksempel boligstøttelse. Så find dig en bolig, du har råd til. Altså, jeg går heller ikke ud og finder mig en lejlighed, som jeg ikke kan sidde i, vel? Mm-hmm. Så finder altså, mig en lejlighed, jeg har råd til. Det med boligstøtte, det tænker jeg, fordi det kan være ret svært at finde en bolig, man har råd til i øjeblikket. Det er jo, men alligevel altså. Men det, der virker æbbet, det er jo, at først så får man taget 50% af sin skat, og så bagefter... Så finder man ud af, når vi nu har taget alle dine penge i skat, så har du ikke råd til at bo i en bolig. Så må vi hellere give dig boligstøtte. Hvorfor ikke bare tage mindre af folks skat, så de har fucking råd til at bo i deres bolig? Altså, det er ligesom om, at vi har opbygget et system, der er så besværligt det hele tiden. Vi tager, og så kan du få det, og så kan du også få lidt til nogle briller. Du kan også få det til en støtte. Et støtteindlæg i dine sko og sådan noget, for det har du heller ikke råd til, fordi vi har taget alle dine penge i skat. Jeg synes bare ikke, at staten skal gå ind og skulle vurdere sådan at være en slags din familie, din slags din mor-agtig, ikke? Her, nu skal du have penge til, du kan bo der, ikke? Mm. Det hedder din eget ansvar, altså. Nu skal du have råd til det, ikke? Men der er jo nogen, der ikke kan have det ansvar. Der er nogen, der skal hjælpes. Det er derfor, det er dejligt, at man har sådan en sikkerhedssystem, jo, men ikke, altså, som staten er. Jeg synes bare, at Danmark, det er blevet sådan for meget, at man forlanger bare, at staten gør det hele for en selv. Hvad med din egen? Altså, du gør ikke rigtig selv noget-agtigt. Nå ja, men så kan jeg bare få businesshjælp. Nå ja, det ved. Jeg går bare til kommunen og beder om hjælp, du ved, ikke? Mm. Hvor familien, jeg hvor er... Jeg så et program på TV2, der hedder Foden. Det er sådan lidt... Kongens Fode, er det ikke det der? Lidt bizart koncept, men altså alligevel ikke helt uinteressant at sidde og glo på, når man sidder i sin flotte lejlighed. Og det er en fode, der går rundt fra lejlighed til lejlighed og smider meget fattige danskere på gaden. Mm. Og det, der virkelig slog mig, det var, at de kommer hen til en fyr på... Han har nok været sidst i 20'erne, vil jeg tro, og så banker de på, han er hjemme, kommer ud, så siger de, ja, goddag, det er foden, du skal smides ud, du har ikke ret til at bo mere. Han er sådan, nå, okay, det forstår jeg ikke noget. Jeg siger, nej, men vi har sendt dig 400 breve, du skylder 41.000, og bla, bla, bla, bla, bla. Nå, okay, hvad er det nu? Og de er sådan, ja, det er faktisk nu. Gider du gå ind og pakke en taske med dine nødvendigheder? Nå, okay, men hvor kører I mig så hen? Så jeg siger, vi kører der sgu ikke nogen steder hen. Nå, og det var helt tydeligt, altså han havde jo en eller anden forventning om, at det var deres ansvar at skaffe ham et andet sted at bo. Altså han havde formentlig regnet med, at okay, nu har jeg bare ikke en treværelses mere, nu har de vel fundet en toværelses eller en etværelses, men så hvor kører I mig hen? Jo, bare sådan, det er dig, der ikke har passet dine betalinger, det er ikke vores ansvar, hvor du skal bo nu. Og det kom frygteligt bag på en masse af de der mennesker, som, ja... Altså, som dybest set ikke anede, hvad fanden de skulle stille op nu, ikke? Men det er jo også, fordi vi har sådan et system nu, der er så mange huller i. Altså, jeg tænker, fordi jeg tror, at hvis vi havde et system, der virkede efter hensigten, så ville sådan noget ikke ske. Altså, så ville der også være noget hjælp til sådan noget. Men jeg synes, altså, jeg hader sådan amerikanske tilstande. Ja, jeg synes bare, vi gør bare folkene i Danmark altså, handicappet, ikke? Fordi folk, de tager ikke ansvar for deres eget liv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man tager ansvar for sit liv. Det samme ligesom med uddannelse, ikke? Mm. Nå ja, jeg har ikke lyst til at tage den her uddannelse, så tager jeg bare den anden. Altså, det koster en formue. Altså, der er andre mennesker, der sidder derude og knokler for deres penge, ikke? Og betaler en formue i skat, du ved, ikke? Så synes jeg, endelig, når man skal betale skat, så skal de her penge bruges så godt som, altså, så bedst som muligt. Ikke? Det kan ikke passe, at du bare kan vælge at drage. Sådan, ej, nu vil jeg tage den her uddannelse. Ej, det gider jeg ikke lige, men nu tager jeg det andet, du ved, ikke? Det koster en formue, ikke? Og ordentligt købet, man får SU. Jeg synes, det er helt vildt, hvor meget SU man får. Jeg ved godt, folk siger, at man ikke får så meget. Men prøv at tænke på, at man får både en gratis uddannelse, og man får en SU. Og Danmark er det land, hvor man får en højeste SU i hele verden, altså. Og så siger unge mennesker, at de ikke har penge. Men hvis du tager i byen fredag, lørdag, søndag, eller torsdag, fredag og lørdag, de sidder alle sammen i byen, og de har råd til at drikke, du ved, ikke? Altså, det er ikke fordi, de sulter, vel? Siger det bare. Ja. Så jeg kan godt høre, at det der røde angreb på Lykkes skattelettelser, det er ikke en af de historier, du er allermest glad for. En dag Helle, hun skal bare tage det roligt. Altså, hun skal bare gå og købe nogle flere Gucci-tasker. Skal tage en dyb indånding. Nej, men politik, det er noget farligt noget, fordi man bliver altid uvenner, du ved, ikke? Jeg går bare ind for en ting, og det er friheden. Friheden. Og så ansvar. Du skal have ansvar for det sit eget liv, ikke? Ja. Man skal kunne klare sig selv. Man skal kunne klare sig selv, Thomas. Og de mennesker, der ikke kan klare sig selv, de skal jo selvfølgelig have hjælp. Ja, men man skal ikke bare have hjælp, bare for at have hjælp. Jeg er nedstemt herinde i studiet. Der er 2-1, tror jeg. Er der lidt sådan en kommunist over dig derovre? Ja, det tror jeg. Det kan man godt sige. Det kan man godt mærke. Der bliver lidt lummert herinde. Der bliver meget varmt inde i studiet. Jeg skal lige sige en sidste ting. Jeg har det med kommunisterne, ikke? Jeg elsker det stærke gang. Jeg synes, den er smuk. Altså ligesom Enhedslisten. Jeg elsker det. Jeg synes, det er rigtig smuk. Det er bare ikke realistisk. Ej, og jeg synes også, det er lidt altså, jeg synes, kommunismen er uhyggelig. Men det er ikke, når man kigger sådan historisk på det, så kan jeg godt blive lidt bange. Jeg er altså ikke kommunist. Ja, det kan godt være, at jeg sætter mit kryds ved Enhedslisten, men jeg er ikke kommunist. Nej, godt. Men jeg, vi går nu, videre. Når vi snakker om aviserne, ja. apropos. Altså, og Helle Thorning, hvis hun nu skal ud og købe nogle Gucci-tasker, det kan godt være, så skal hun i hvert fald måske ikke gå på privathospitaler eller på plastikkirurgsteder, fordi der Ekstra Bladet kører jo også den her sag, som de har kørt et stykke tid, der handler om. At læger faktisk på de her steder, hvor man laver de her plastikkirurgindgreb, faktisk får at vide op til tre måneder, inden der kommer myndigheder og kigger, om klinikken er okay. Det skulle sådan nogle sociale tjek skulle nærmest foregå, sådan, uden man vidste noget om det. Ja. Nu har der jo været de her sager om folk, der er blevet opereret, hvor der er blevet glemt ting op i dem. Og, hold da kæft, mand. Hvad er der blevet glemt op i folk? Står der noget om det? Nej, men der var jo sidste uge, var der en, der havde fået klemt sådan en tank. Altså, så er de bare kommet til at lukke. Nej, altså, det er helt bizarrt. Ja. Altså, hvad fanden får de lavet deres bryster henne, altså? Jamen, det står der ikke. Noget? Hvad med, at man lavede sådan en smiley-ordning for hospitaler? Ditte, prøv her. Vi skal lave vores eget parti, altså. Det skal vi. Det der shit, altså. Smiley-ordninger på hospitaler. Ja. Og så styrer I det der plastikkirurg. Så styrer vi det, ja. Er du nogensinde blevet skåret i, eller har du kun fået indsprøjtninger? Altså sådan skåret i ansigtet, men altså. Ja, men altså, har du fået en... plastikoperation? Ja. Nej, det har jeg ikke. Okay. Du har fået botox og fillers? Ja. Og hvad betyder filler, sådan spørger jeg helt det er sådan, det gør det sådan lidt mere stram og lækker at se på, sådan lidt mere fyldig. Altså det får man i hovedet, eller er det det, man får i læberne, eller nej? Ja, det kan du også godt. Du kan få det lidt over det hele. Du har lige fået lavet en masse ting? Nej, det er langt siden. Det er 2 uger siden, jeg fik lavet noget. Det er langt siden? Så jeg var strammet op, ikke? Hvad fik du lavet der for 2 uger? Der fik jeg lavet læber, rundt om øjnene, pande. Pande? Ja. Hvad fik du rundt om øjnene? Der får jeg Botox, så ser dine øjne lidt større ud. Okay. Og læberne, det er filler? Det er bare filler. Det er bare sådan en lille små filler. Så du har tykke læber? Ja, ligesom alt andet i min krop. Jeg fandt en lille historie. Berlingske. 14 prostituerede anholdt i Københavns gader. Så kom jeg lidt til at tænke på dig, Thomas. Ikke fordi, at... Jeg ved ikke, om du går til gadeprostitueret, men jeg ved, at du bor på... Thomas er kommunist og går til gadeprostitueret. Det er fordi, Thomas har fortalt... Vi har snakket lidt om på et tidspunkt. Thomas bor på Vesterbro og kommer ind imellem forbi et område, hvor der er en lille, hvad kan man sige, en lidt aggressiv stemning. Ja, jeg ved ikke, om det er lige præcis det sted, som politiet har slået ned, men i hvert fald så har... Københavns Politi og Sektion for Røveri og Kvindehandel. Jeg ved ikke, hvorfor de to ting nødvendigvis hænger sammen. Men de har altså gennemført en aktion, som er rettet mod de udenlandske prostituerede, som trækker i området omkring Istedgade og Københavns Hovedbanegård. Og de er gået specielt efter afrikanske kvinder, fordi de angiveligt har generet de lokale. Jamen det er jo sådan, altså sådan, jeg bor lige der, og det er jo sådan, at altså, når man går forbi, selvom jeg tit har altså, prøvet at gå forbi, og jeg har også gået forbi med min mand, Jan. Og så siger man nogle gange til dem sådan, no, I'm gay. De er jo helt ligeglade. Altså, man bliver jo attacket af dem. Er det ikke, og de bliver sådan aggressive. Det er jo de fattige. De tror, du er hetero og sådan noget. Ja, jamen, de vil bare have nogle penge. De er på skideren. Det er nogle folk, der har det af helvedes til, ikke? Ja. Så, altså, men deres alfonser, det er deres alfonser, der simpelthen er så aggressive. Så står de sådan for enderne, ligesom holder øje, og, sådan, og kan virkelig gå efter folk. Jeg har set sådan alene. Altså fyre, der er alene i byen, de blev jo nærmest altså, angrebet. Lige ej, der er der jo, men jeg synes bare, at man skulle hjælpe de her kvinder, i stedet for bare... Det skal man da også. Altså, men jeg kan godt forstå, når man står alene med, altså på gaden, så er det et voldsomt angreb, der lige pludselig kommer 10 afrikanere mod en. Ja, der, og problemet er jo netop ikke nødvendigvis de der damer, som leger, at de vil bolle med en, fordi nej, de synes, man er dejlig. Det er jo de der bagmænd, som står og... Røvhuller, mand. Ja. Og så har jeg hørt, at hele sigten, eller det hele bliver holdt sammen, det er sådan voodoo. Det de har på hinanden. Jeg kan ikke forstå, hvad der er. Hvad vil de sige, voodoo? Det kan man også se, når man går rundt på gaden, så ligger der sådan de der afklippede hønsefødder rundt omkring, og det er sådan noget med, at de har, der har været en masse om os, og så er det sådan noget med, at de har, det er jo kvinder, der kommer op, og så sælger de jo penge, eller sender penge ned til deres familie og sådan noget, ikke? Og så ligger der fotos nogle gange af deres børn, som de der alfonser har på dem, hvor der ligger sådan en hønsefod, og sådan noget. Det er virkelig voldsomt greb, der bliver holdt om de her stakkels kvinder. Af de her skide alfonser, som skal ej, det er nogle frygtelige tilstande. Jeg forstår bare ikke, hvordan sådan noget, det kan foregå i Danmark i 2014. Det er jo sådan en slags slaver, der næh, er her. Jeg læste en artikel her for nylig om politiet, der sagde, at vi har mistet grebet fuldstændig om Københavns Lufthavn. Det vil sige, at folk bare kan vælte ud af ind, som det passer dem. Og der er altså en del trafficking, der foregår over Københavns Lufthavn. Så smider man en masse på et fly af sted og hovedbanegården. Så jeg ved ikke, altså jeg kan jo selvfølgelig være pissestreng og sige, hvorfor fanden lader I så ikke være med at stå og uddele bøder til folk, der ikke har lys på cyklen. Altså, hvis det... Prioriter for helvede, hvis I har så få ressourcer. Prioriter dem bedre. Ja. Men det er jo bare fucking populistisk at sidde og sige, ikke? Altså, hvad ved jeg? Jo, men det... Men apropos at snakke lige før, hvis vi nu privatiserede politiet, så havde vi eddet med et... Altså, jeg tror, så ville det der gadehulemhej gå helt krasat. Hulemhej. Gadehulemhej. Men vi har jo også, altså apropos når vi læser aviser, vi har jo Agurkedan, som Information har døbt ham. Det er vores fødevareminister Dan Jørgensen, som Ditte og jeg har kørt lidt på i et par uger. Hvorfor? Fordi han har været rigtig god til at bruge medierne. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, han har været rigtig god til at være i alle medier, Dan Jørgensen. Nå, han er også. Han er faktisk meget dygtig. Kan du lide ham? Ja, han er socialdemokrat. Så ser det ud, som om du vil kaste op. Nej, men jeg synes, han er en dygtig politiker. Altså, han kan finde ud af at snakke sin sag og sådan noget, ikke? Det er lige før, nogle gange, så kan man blive enige med ham, men det gør man selvfølgelig ikke, fordi så får man sådan en realistisk sans, du ved, ikke? så tænker man, ah, det hænger ikke sammen. Det hænger ikke sammen. Men han er meget dygtig, synes jeg. Man kan også sige, at han har været rigtig dygtig til at bruge den her agurketid. Det må man sige. Til at komme i medierne. Ja. Nu har han så været i medierne den her uge, fordi han rigtig gerne vil have, at vi spiser danske fødevarer. Ja. Og det kan man jo sige, det er jo en god idé. Men arbejder han ikke i Europa eller det der? Det gjorde han, det har han gjort. Nå, det gør han ikke mere? Nej. Han er blevet fyret? Han er simpelthen blevet vores fødevareminister. Ja. Nå, gud, hold da op. Jeg er faktisk grisenes ven. Han er grisenes ven, og det synes jeg, altså, det er jo det, jeg godt kan lide ved Dan. Han vil gerne have, at dyrene har det godt, og hvem vil ikke det? Ja. Men han er altså begyndt at også gerne ville indrette andre menneskers supermarkeder. Mm. Jeg synes, Dan selv skulle købe sig et supermarked, så kan han indrette det sammen med ven. Men han har altså et par forslag. Det ene er, at man ikke må have slik i børnehøjde. Ej, hvad er det for noget lort? Det er da forfærdeligt, altså. Men man skal så supermarked tjene penge. Præcis. Noget andet, han nu siger, det er, at man skal have nogle særlige afdelinger for danske fødevarer. Og der, er der mange, der siger, prøv at høre, du skal ikke lege, at italienske fødevarer er værre end danske, for det er de ikke nødvendigvis. Og så siger man også en masse andet. Der er et utroligt flot billede af ham. Ja, hvor han sidder inde. Altså derfor så skulle man bruge noget mere tid på, hvordan man kunne promovere det danske fødevare, så vi kunne få noget mere salg i Danmark af de danske varer i udlandet, du ved, ikke? Jo, altså nogen, der siger, at i stedet for at bestemme, hvordan supermarkederne skal indrettes, så kunne han gøre det lettere for eksempel danske landmænd at få afsat deres fødevarer ved for eksempel at fjerne momsen, eller noget af momsen. Man kunne gøre det billigere at producere, man kunne fjerne noget skat, man kunne gøre en masse ting, sådan så vi ville vælge danske. Og promovere de danske varer i udlandet, så vi kan få noget mere salg, og så tjene nogle flere penge. Vi er meget enige, Gustav, det må jeg sige. Jeg er hele tiden nedstemt. Jeg glæder mig faktisk. Det bliver en hård morgen for Thomas. Her er 8:30, vil jeg sige, så kommer Chris Pedersen i studiet, så håber jeg, han kan hjælpe mig lidt. Så kan vi være 2-2 i hvert fald. Ja. Så det er rimelig nok. Man kan sige, hvis man så bladrer om, apropos dit og jeg, vi snakkede rigtig meget om krop sidste uge, altså i udsendelsen, så har Information en rigtig fin artikel, der handler om, at for et år siden var der en praktikant på Information, der gerne ville fotografere 12 mænds tissemænd. Nå. Og så sendte han en mail rundt til alle på Information, og det resulterede i, at der kun var én, der faktisk ville stille op og vise sin... Havde han sådan en stor en? Det ved man ikke, den ser man ikke. Man ser kun det her. Ej, det er da godt nok ring, det der. Det er godt nok. Det er da ordentligt kødet behovet. Du skal da godt lige have glattet den. Vil du ikke have hår på? Ej, jeg skal sgu ikke have hår. Er det rigtigt? Ej, det skal jeg i hvert fald ikke. Prøv at tænke, hvis du bagefter lige giver sådan en sutter, men så har du bare sådan hår i tæerne. Det har man ikke. Det har man da med. Det er noget sludder. Det er ligesom sådan et behovet fise, altså så. Så bagefter så har du bare en smur i hår, altså. Man kan jo ikke ende på skulderen af, at det er socialmoralen, der siger, at man ikke kan holde, hvad man lover. Men det er jo rent. Det beklager vi. Vi blev hacket. Er vi lige blevet hacket? Vi blev hacket. Vi blev overvåget. Vi skal faktisk også snakke om overvågning her. Det er apropos her. Det kan vi godt lide. Vi havde et spøgelse i studiet. Havde det? Ja, men man kan sige, når vi snakker om det her. Hvad skal du have helt glatte? Ja, altså min drømmemand, han er jo muskuløs og glat. Altså, det er ikke for at være tavle, men jeg er bare ikke til at dyrke sex med en gorilla eller en abe eller en hund. Altså... Hvordan har du det? Jamen, jeg kan faktisk meget... Du er faktisk også homoseksuel, så vi har meget til fælles, jo. Yeah. Jeg kan også godt mærke, at det er sådan en varm kemi, men der er mig lige nu. Men jeg kan meget godt lide at dyrke sex med en gorilla, tror jeg. Men, kan du godt lide hår? Ja, men jeg kan også lide, når det ikke er hår. Eller jeg kan bare godt lide begge ting, tror jeg. Nej, jeg tror altså også, det er sådan lidt... Synes du ikke, det er lidt hygiejnisk, altså hvis du skal være sammen med en mand? Jeg er ikke så vild med, hvis det bliver for meget sådan noget e-tæpper. Altså hvis der er også e-tæpper på ryggen. Hvad med røven? Jeg tror også, det er fordi, måske også, vi har ikke rigtig haft kærester, hvor at de har haft altså, rigtig meget behåring, vil jeg sige. Men hvordan har du det med hår i røven? Altså hvis man har sådan en kæmpe dusk ud af røven? Hvordan har du det? Vil du gerne have sex med en fyr, der har hår i røven? Ja, det siger jeg mig ikke. Er det rigtigt? Ja. Ej, oh my god. Jeg synes, at behåring er mega dejligt. Ej, jeg er i chok tilstand lige nu. Nej, det er du ikke. Jo, altså hår i røven. Altså, er du godt klar over, hvad der sker? Altså, eller altså, på det er for... Det kan også godt men, lide. Ej, men det er ikke for værd. Var det ikke for voldsomt, synes jeg? Nej, men jeg... Man ikke kan se for... Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke barberer sig i røven, fordi... Der er mange her i Danmark, når de går på toilettet, så tørrer de sig kun med papir. De vasker sig ikke røven. Det gør jeg. Jeg vasker mig altid røven. Har du et bidet? Jeg går altid, så stikker jeg lige røven op i vasken, og så lige skyller den af. Gør du? Altid. Op i din håndvask? Ja, jeg skal altid have en ren røv. Men prøv at høre, det der mega uhygiejnisk. Uhygiejnisk er det. Jeg bruger selv ikke bang, bang, der er ren bag. Du siger, det banger din røv? Nej, altså bag, du ved, hvor du når. Nå, vasken. Ja. Nå, jeg tænkte også lige, at du sprøjte en kemikalie op i røven. Hvorfor tager du ikke bare en håndbruser? Hvad? Det gør jeg også nogle gange. Okay, for jeg tænker at få røven op i... Ej, skal det, du tørrer først i røven, og så skyller du den lidt bagefter, du ved. Altså, ja. Kommer sille bagefter. Men jeg forstår bare ikke, fordi nogle mennesker, de gør det ikke, og så tænker jeg, så tørrer de, så smører de det der lort på de der hår der og sådan noget der. Ja. Kan I ikke se det for jer? Ej, det ved jeg sgu ikke, altså. Men skal man også bare lige gå i bad, inden man skal knippe, måske? Og der renser man altså sin nuki. Du godeste. Du har vel sådan en rense nuki, ikke? Nej. Har du ikke? Ej, oh my god. Oh my god, det er godt, det er ikke Thomas, der er din kæreste. Thomas, har du ikke sådan en rense nuki? Har du ikke sådan en, hvor du stikker op, og så får du vand i maven, og så prutter du vandet ud igen? Jeg kender dem godt, men jeg har ikke sådan en, må jeg indrømme. Åh, oh, sådan er for jeg er der. Sådan skal du have for så meget bedre sexliv. Nu får jeg en gæver. Sådan er for jeg sponsoreret til dig. Du arbejder okay. Radioen, så det kan vi godt få. Det er jeg glad for. Det er måske en meget godt sådan overgang, god overgang til at komme til at tale om homo. Adoptioner. Det var det har fyldt meget i den her uge, ikke? Mm. Jo, det er fordi Politikken har kørt en sådan lang artikelserie om Rasmus og Thomas fra Aarhus, som har fået lov til at adoptere en, der hedder Li fra Sydafrika, og så har de ligesom fulgt din pige, og så har de fulgt ligesom hele den her kamp om, hvordan Rasmus og Thomas her fra Aarhus har både kæmpet med myndigheder og i høj grad også med sådan social accept af, hvad det var, de havde gang i. Men så er Politikken også begyndt at belyse nogle af de her altså, bagsider, der er ved at være homoseksuel og gerne vil adoptere i dagens Danmark, fordi det viser sig, at homoseksuelle parne, de gerne vil adoptere i dagens Danmark, på et eller andet plan kommer ind i sådan en kategori, hvor de kommer til at skulle adoptere børn, der hedder med særlige behov. Ja. Børnene, de får lov til at adoptere, har særlige behov. Ja. Hvad kan det for eksempel, være? At, altså meget ofte, hvis man adopterer fra Sydafrika, kan barnet være HIV-smittet. Og det kan være børn, der måske altså, er blevet efterladt på nogle børnehjem, som jo ikke har haft nogen kontakt med deres forældre, som måske har ligget et... Altså, man ved ikke, altså de kan have ligget et år for dem selv nogle steder, ikke? Altså, det er jo... Det er fordi, man mener, at homoseksuelle... Som udgangspunkt er, når de så vælger at adoptere, er ret ressourcestærke som familie, og det er der måske noget om, det er de, der jeg har talt om. Vil du gerne have børn, Gustav? Jamen, jeg tror, det sådan, jeg føler det mere den diskrimination, det gør. Altså, jeg føler, det sætter den diskrimination på den måde, at man kan jo... Man siger jo ligesom til det her barn, du er handicappet, du fungerer ikke som de andre, derfor fortjener du at have nogle forældre, som... der ikke er værdig-agtig. For det er det, man siger jo, ikke? Så bare ikke sådan direkte, men det er sådan, jeg opfatter det i hvert fald. At man siger, homoseksuelle forældre, de er ikke den samme kategori. Det er ikke A, det er B, og derfor fortjener I hinanden, fordi I begge to er B. I er perfekte, I er lidt handicappet, derfor får I også slags handicappede forældre. Mm. Jeg synes, det er diskrimination. Ja, altså, det var faktisk også det, jeg overvejede i den forbindelse, at man gav A-børn til normale forældre, og så kunne rosset, de kunne så blive fordelt til de forældre, som der ikke var helt så mange, eller ikke var så populære, eller hvad man kan sige. Så hvis du gerne vil have et barn, homo, mand, så bliver der altså en, der har nogle skavanker. Ellers så får du ikke noget. Fordi vi har en masse andre prægtige mennesker her. Ja, og det, der har været meget underligt, det er jo, at Politikken har fundet ud af, at der faktisk har været 12 børn, altså 12 danske børn, der har været muligt for, altså, at man kunne adoptere her inden for det seneste stykke tid, som på et eller andet underligt plan er røget til Belgien. Ja, det er meget selvom der har stået nogle ret ressourcestærke familier, der godt kunne have taget de her 12 danske børn. Ja, det er jo både homo- og heteroseksuelle. Ja, altså, der er jo masser af mennesker, danske familier, der gerne vil adoptere, så hvis der er 12 danske børn, er det da egentlig lidt besynderligt. At de er røget ud af landet, når vi samtidig tager så mange, bruger så mange ressourcer på. Nå, men Sydafrika er et af de lande, eller faktisk et af de eneste lande, sådan som der er lige nu, der gerne vil adoptere børn til homoseksuelle par i Danmark. Ja. Og Rasmus og Thomas er så en af de første, der har fået lov, efter vi har fået den her lovgivning i 2010. Mm. Og hvordan har barnet det så? Hun har det rigtig godt. Hun havde ikke nogen lidelser, eller? Hun ligger her. Åh. Hvad må jeg se? Hun er sød. Hun ligger med Bamse. Ja. Det må være så hårdt, det der med at jeg får vidt, at man skal gå igennem så mange ting. Og man har jo de her krav, der handler om, at hvis man er et par, så skal man... Altså, man skal være gået i gang med de her processer, inden man er fyldt 42 år. Hvis man er fyldt 42, så er den slut. Så er den lukket. Ja, det er det for uanset, om man er straight eller gay. Ja. Det forstår jeg faktisk godt. Og pludselig man også... Jeg tænker, man skal heller ikke være for gammel til at have børn, og slet ikke, hvis det er dit første barn. Altså. Barnet skal også have lov til at have nogle forældre, som de kan tage ud og lege med. Altså nogen, man kan have det sjov med. Og... Men det er jo lidt underligt, fordi så hvis man tænker... Altså, vi går jo ikke ind som samfund og dømmer, hvis altså meget voksne, altså 65-årige mænd, får et barn med altså igen, fordi nu får det en anden livskrise, så skal det være unge. Men det kan du ikke styre, jo. Det kan du ikke styre. Det er dit eget valg. Man kan tage kondom på. Men jeg mener bare, hvis du... Du mener ligefrem, at man skulle forbyde... Nej, jeg ved det ikke. Det er, fordi jeg synes nemlig også, at der er en pointe måske, som jeg synes som samfund er interessant, at vi sætter en eller anden øvre grænse i, hvornår man skal få børn, fordi at hvis man også bliver for gammel, når man får børnene, er det også synd for ungerne, synes jeg. Altså, jeg forstår godt, hvordan, altså hvis nu er det, hvad hedder sådan en, det er ikke en skole, men sådan en sted, hvor de har de her børn, hvor de er op til, hvad hedder det? En, børnehjem. Ja, børnehjem, du ved, ikke? Så forstår jeg godt, at deres formand og sådan, at de siger, at de ikke vil have, at de skal blive opteret af nogle alt for gamle forældre, du ved, ikke? Mm-hmm. Altså, der kan de jo styre det jo, ikke? Men du kan jo ikke styre menneskernes ret til, hvornår de får børn, ikke? Men du kan jo gøre så godt som muligt. Men du synes derfor, det er rimeligt, at man som... samfund eller stat går ind og siger, her tæller ikke længere. Lige præcis, altså. Ja, det kan da godt være. Jeg tror i hvert fald, at... jeg har læst en undersøgelse, der er selvfølgelig 9 milliarder af den slags undersøgelser, der formentlig kommer med 1 milliard forskellige resultater. Men nogle af dem, jeg har læst, de siger faktisk, at homoseksuelle par, der får børn, er sindssygt ressourcestærke, og børnene... bliver sådan nogle prægtige eksemplarer af succesunger, fordi når der er to damer, eller måske to mænd og to damer, eller hvordan man nu vælger at få det her barn, så er alting bare rigtig godt overvejet. For det første har man talt igennem, hvordan skal det her fungere, hvad er vores værdier, hvordan skal barnet opdrages, hvilken skole skal det gå på, hvilken deleordning er der. Alt er sådan ret... struktureret og overvejet i hvert fald, om de har som regel også en forholdsvis god økonomi, og derfor er de der børn forholdsvis harmoniske, fordi der er sjældent druk og narko og vold i den type familie, plus at de ikke forvirret i forhold til deleordninger, fordi det er bare på plads, inden det overhovedet er blevet undfanget. Det ligger i skabelon på computeren. Fuldstændig, fra dag 1. Ja. Men det er også måske lidt kedeligt, det er sådan at være barn, synes jeg. Ja. Altså, det bliver så skemalagt det hele, ikke? Jeg tror, det altså min mor og far, de fik mig da, de var meget unge. Måske var de også lige lidt for unge, det ved jeg ikke. Hvor gammel taler vi? De var 20. Ja. 21, sådan noget. Altså, jeg synes bare, da jeg voksede op, det var simpelthen fantastisk at have nogle forældre, der var så unge, synes jeg. Der, også det der med, at man... Altså, man, de gad alt muligt, men det gjorde måske også lidt, sådan tror jeg. Altså, det var tit, jeg havde venner med hjemme fra skolen, der så gjorde, at de kom også lige så meget for at besøge mine forældre, fordi så kom de til at virke lidt som sådan nogle, der hjalp alle mulige andre unger. Og så var I venner, og sådan noget. Alle sammen. Ja, så var de lidt venner. Det var meget, meget smukt, tror jeg. Sted, har du også gået i byen med dem? Man kunne tale om mange ting. Nej, det har jeg aldrig gjort. Okay. Men jeg tror, når man selv vokser op i sådan et hjem, så kan man jo ikke se det, før man flytter derfra. Nej. Jeg kunne ikke se det dengang, der boede derhjemme, at de var ordentlige og søde og vildt gode til at være... Altså, at men det er dejligt at have nogle forældre. Ja. Ja, det var jeg virkelig glad for. Men noget andet, der også har fyldt medierne i den her uge, er jo Martin Geertsen, der for Venstre, der foreslår, at vi skal have den her værdikanon. Altså Brian Mikkelsen, som da han var kulturminister i sin tid i 2006, lavede den her kulturkanon, hvor han prøvede at værdisætte nogle danske kulturelle værdier. Ja. Hvem er han? Brian Mikkelsen. Ja. Det var, da han var kulturminister på det tidspunkt, nu er han i konservativ. Nå, ja, det var okay. Han også før. Ja, det var han også. Men nu er han bare menig. Ja. Hvad skal vi så gøre for at blive mere dansker? Jamen, det er jo Martin Geertsen gør ud og foreslår, at vi skal have vægte nogle af vores ord, og ligesom op. Han foreslår for eksempel tillid af et dansk begreb. Det er jo sådan lidt... Tillid? Ja, tillid. Det har man ikke i andre lande. Nej. Han siger faktisk blandt andet, tillid til vores medmennesker er helt grundlæggende værdi blandt danskere. Vi er overbeviste om, at møde med det offentlige ikke er ens betydende med penge under bordet. Men der taler han jo om korruption. Ja. Yeah. Så han siger, at vi har ikke korruption i Danmark. Det har da ikke noget med tillid at gøre. Nej. Det er, altså, han siger også demokrati. Er det dansk? Eller? Demokrati? Det har man heller ikke i andre lande. Nej, det er faktisk en meget dansk form. Vi tilslutter os over en bred kamp de værdier, der ligger til grund for den demokratiske samfundsform. Jeg ved ikke, om man har fået solstik. Prøv at læse nu flere op. Ligestilling. Ligestilling, det har man heller ikke i andre lande. Nej, det er helt nyt. Den moderne danske familie er mere præget af forhandling om opgaver og ansvar end tidligere tiders på forhånd fastlagte rollefordeling mellem kønnene. Det ser man overhovedet ikke i Sverige, det der. Nej. Det ser man overhovedet ikke i Norge. Ja, det synes jeg, jeg har aldrig hørt om det. Nej, før, heller ikke i Holland. Jeg synes, det er godt, vi får det værdisat. Men jeg tror bare sådan nogle værdisat, så det var sådan noget dansk-agtigt. Er det... Han vil sådan noget, altså... Måske har han svært ved at finde ud af, hvad der er dansk, og så han måtte sætte sig ned og lave en liste, og så er det gået helt galt. DF vil sikkert komme med nogle sjovere. Jamen, det er det, der er faktisk... DF vil sikkert komme og sige, at vi skal spise frikadeller 2 gange om ugen. Ja. Det vil DF komme og sige. Vi skal have flæskesteg. Ja, vi skal have flæskesteg. Altså, det synes jeg også er mere dansk, vil jeg sige, end tillid og demokrati. Det kan du sgu da ikke tage... Altså, det må man... Søren Espersen, der er næstformand for Dansk Folkeparti, er også ude at sige, de værdier, Martin Geertsen nævner, er vestlige værdier, som jeg bestemt hylder. Og jeg vil sådan set ikke kritisere ham. Jeg synes bare, han har fået forkert fat på begreberne. Måske skulle han sætte sig i tænkeboks igen. Tror jeg en god idé. Ja. Ellers så skulle han måske bare tage bøllehat på, når han er gået i solen. Yeah. Det er sådan lidt, hvis man bliver lidt så tyndhåret, så får man hurtigt... Det var en rigtig agurke. Altså, han prøvede måske at stjæle lidt af Dan Jørgensens lys. Det tænkte jeg også. At han tænkte, det gik bare ikke. Hvordan Martin, gør jeg det? Nej. Men kan han ikke ringe til DF? Ommer. Det er en ommer. Det er en ommer. Jeg synes, skal ringe til DF. Jo, han kan ringe til DF og få et rigtig godt råd derfra. Han har taget hende, der Pia Kjærsgaard. Ja, hun ved et og andet. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Vi skal tale Se og Hør. Ej, I love it. Endelig noget gadget. Yeah. Hvor er bladet hen, skal der? Jamen, det ligger her foran mig. Nå, hold da kæft. Ja, men altså, jeg kan jo læse lidt op. Okay. Fordi der er faktisk... Eller det er faktisk inde på Se og Hørs hjemmeside. Står der noget om mig? Der står nemlig noget om dig. Ja, gør det det? Ej, gud, men så er det rigtig godt. Jeg er bange for, at de kravler op. Nå. Ved du, hvad det er, du er bange for, der kravler op? Nå, ej, men det er fordi, jeg skrev her den anden dag, det er fordi, jeg så jysk, at der er insekter over hele min lejlighed, du ved, ikke? Insekter? Ja, fordi jeg åbner vinduerne, og jeg sover jo med åbne vinduer, og jeg sover jo på maven, så jeg ligger med bare røven ud af teltet, du ved, ikke? Så bare stjernen, du ved, ikke? Ja. Det er rimelig fugtigt, så jeg tænker bare, hvis nu de der dyr, de kravler op i mig, ikke? Det står der nemlig. Og ikke fordi jeg ikke kan lide, hvis der kravler noget op i mig, ikke? Men det skal ikke være noget småt. Der står her, sommervarmen har gjort sit indtog i soveværelset, og det er ikke på den frække måde. Gustav frygter, at insekter og andet kryb skal kravle op i ham om natten. Ja. Men må jeg lige spørge noget ret personligt? Ja. Er dit numsehul ikke... Altså, hvordan fanden... Jeg ved ikke, om dit numsehul er meget slapt. Nej, det er det i hvert fald ikke. Jeg kan vise en video bagefter, hvor jeg har optaget... hvor er der en fyr, der siger til mig, prøv at høre, Gustav. Så siger han, Gustav, du er så stram. Og jeg siger sådan, jeg er så stram, du ved ikke. Så jeg får alt til ruse. Men hvordan fanden skulle de så komme op? Lad os sige, der var en lille ørentvist. Hvordan nu skal jeg fortælle dig, hvordan... Det er da værre at komme ind i øret. Ej, jeg skal bare ikke have noget op i røven, sådan en insekt, du ved. Men det kan jo ikke komme op. Det kan da, hvis der godt er fugtigt, jo. Jeg siger til dig, at jeg er helt fugtigt. Men du har også sagt, at dine baller er så kødfyldte, at de er mast helt stappen. Jo, men altså, ved den, så ved den gerne. Det er måske rigtigt. Det er måske rigtigt. Men det er også... det ikke bare, hvis de kommer derop. Altså, jeg tænker bare, hvilken sådan en myg eller noget. Nå, det kan jo ikke få luft. Nej, det tror jeg. Det bliver gasset ud. I røg, så er der air condition. Der er så mange spændende ting om den. Julia Sangenberg er der også en historie om. Nu skal I høre her. Skal I gætte? Okay, kom. Ja. Ej, jeg elsker godt. Ja. Der står her. Gwyneth Paltrow har en. Kelly Osbourne har en. Og Masha Wang har en. Og nu melder skuespillerinden Julia Sangenberg sig ind i den lange række af kendte kvinder, der har... En hvad? En hvad? En taske, en bil. Ej, jeg tror, de der små hunde. En hund, nej. Små hunde. Det er det, man kan, hvis man ikke får børn, så får man en hund. Nej, ikke en chihuahua. Det er noget så. Jeg tænkte nemlig også, at det er sådan en meget, meget crazy dyr taske, eller et par sandaler fra et eller andet også specielt mærke. Hvad er det? Det er noget så røvsygt som en blok, og har det sådan, ved de ikke på Se og Hør? Hvorfor har hun forladt en blog? Mennesker... Har hun, undskyld, jeg spørger, ikke? Men lavede hun ikke en serie her for nylig? Jo, hun har lavet sådan en serie med sådan en vampyrserie på Kanal 5. Ej, jeg skal ikke sige, noget dårligt. Jeg skulle lige til at sige noget rigtig, rigtig slemt. Den er dårlig? Nej, jeg skulle til at sige noget bitchy. Nå, kom med det. Ej. Nu har du teaset for det. Okay, nu siger jeg det bare. Ja. Men det var fordi Lisa Lykke, hun er jo deres manager og sådan noget. Okay, ja. Kære Lisa Lykke, jeg ved, jeg elsker dig, bla bla bla. Nå, men altså, det gik jo ikke så godt for deres serie, vel? Det gjorde det ikke, nej. Altså, de havde 200.000 serier, ikke? Det havde de ikke. Så mange serier. Nej, det var sådan på 50.000. Ja, men det sluttede ned på 20.000 sidste. Det var frygteligt. Og så har det bare sådan, hvis det går så dårligt der, hvorfor laver man så en blog? Altså, hvis folk ikke gider at klikke op, hvis de ikke gider at se dig på TV, hvorfor tror du så, at de gider at læse op? Altså, der er nok mange unge kvinder, som gerne vil have... Ej, hvad er tavle. Det var slemt sagt. Beauty-råd fra Julie, tror jeg. Hun kommer til at skrive om mad, og hun kommer til at skrive om lidt om mode. Ej, men jeg er så træt af alle mennesker, hele tiden laver blog. Altså, kom her med blog. Jamen, altså, det er også det. Altså, så skriver de, at Gwyneth Paltrow har en, Kelly Osbourne har en. Prøv at høre. Der er jo ikke nærmest den kvinde over 13 år i Danmark, du, der ikke har sin egen blog. Alle har en blog, du ved. Alle ikke, har en blog. Nu har Julie altså også. Yeah. De har spurgt mig mange gange, hvis jeg vil lave en blog. Jeg har sådan, jeg gider ikke at lave en blog. Jeg gider ikke at være en del af de andre. Men det betyder ikke, at jeg åbner en hjemmeside næste måned, der hedder Fabulous by Gustav. Hvor selvfølgelig også, man kan læse. Fabulous by Gustav. Ja, hvor man kan læse og høre om alt. Nej, det skriver du så selv dine ting? Hvad? Skriver du så selv dine ting? Ja, nogle forskellige, du ved. Altså, det er sådan nogle romaner, sådan noget, så jeg har også en sekretær og sådan noget. Du har også en sekretær. Sådan nogle romaner. Jamen, det er fordi, det tager jo bare pis lang tid at skrive de ting. Jeg skriver altså sådan, for eksempel med mail, sådan, der har en, der svarer sådan noget der. Ja. Gud, du søgte på et tidspunkt en assistent. Ja, jeg har en assistent. Hvem er det, du en, der hedder Rebecca. Nu skriver du ikke det. Nå, okay. Nej, men jeg har forladt en hjemmested der. Okay. Men jeg tror altså ikke, det der blog, det... Jeg tror, bloggen, det er det, jeg vil uddybe. Man skal lave videoblog. Det er det, der fungerer for tiden. Videoblog. Ja. I det nordøstlige Irak ligger ørkenlejren Camp Ashraf. Lejren styres af en iransk oprørsgruppe, der siden starten af 1960'erne har kæmpet mod styret i Iran. Man vidste jo ikke, hvad krig var. Vi så bare, at altså, vores far og mor kom i kampvogne og havde AK-47, som de havde hængende over skulderen. Gruppen opfatter sig selv som frihedskæmpere og træner deres børn til væbnet kamp mod det iranske præstestyre. Vi kom med ud på skydeøvelser, og vi så... Vores forældre skyde, og vi så vores mor og far med våben. Vi var fascineret. Vi ville gerne være ligesom dem også, ikke? Da Golfkrigen bryder ud i 1991, sendes over 500 børn ud af landet. Vi skulle til udlandet, indtil vi var voksne nok til at kæmpe, og så sendes tilbage igen. Vi vinker farvel til den, og så kører bussen. Lyt med, når vi sender dokumentaren Ashrafs børn. Det eneste, vi fik at vide, det var, at vi skulle gøre os klar til at kæmpe. Det er i dag kl. 13. Her på Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lagermand Lundme og Ditte Okman, og vores gæst i dag er Gustav Salinas, ikke Gustav Andersen Salinas. Nej. Men du kan også bare kalde mig for Gustav. Vi kalder dig bare for Gustav. Du er ligesom Gustav. Madonna, og Cher, jo. Skal du gør mig så for lejen, altså. Jeg kalder dig også bare for Ditte. Ja, ja tak. Ditte Okman. Det vil være... Sidste udkald på den her time, kan man sige. Ja. Så i næste time, så skal vi plukke ugens agurker. Mm-hmm. Og vi skal have nogle rigtig gode agurkehistorier. Ja, jeg kan godt lige tease for et par af dem. Ja. Ja. Der er blandt andet et om et 9-årigt barn. Der så i telt. Ja, der er også noget om et... Det er altså en lidt uhyggelig historie. Det er om et norsk ægtepar, som er blevet overvåget. Der er noget med en gratist. Ved du, hvad det er, Gustav? Gratist. En gratist. Ja, ja. Han har... Det vil vi forklare i næste time. Det forklarer vi i næste time. For nu, hvis der er nogen, der ikke ved det. Det er noget med noget onani. Og så er der også om den uheldige mand i Alabama. Som der fik skåret sin pik af. Det er frygteligt. Ej, det er så forfærdeligt. Jeg har tænkt på det rigtig meget i nat, kan jeg godt fortælle jer. Ja, det kan jeg godt forstå. Men det kravler de der myrer op. Nej, men jeg tænker bare sådan, at hvis du står op i morgen, og så har du nogle penis. Og som jeg kunne læse mig frem til, så var det et eller andet med, at han prøvede at gå selvmord bagefter. Du godeste. Og så døde han ikke. Altså, han har skåret pikken af, og så... Ej, men det er jo forfærdeligt. Altså, han har skåret pikken af, og så... Hans kone har sagsøgt hospitalet, vil jeg lige sige. Men vi tager den i næste time. Ja, vi tager den i næste time. Ej, den kan udvikle sig. Og vi skal også i næste time snakke om... Jeg håber ikke, det var en kæmpe pik. Nej. Du synes måske lige, hvis den var lille. Ja, fordi hvis den er lille, så er det lidt lige meget, så kan man jo få lavet den i. Det siger alle. Det er ikke størrelsen, men gørelsen. Ej, det passer i hvert fald ikke, skal der. Hvad siger du? Nej, det passer ikke. Nej, vel? Nej, det er størrelsen og gørelsen. Ja, jeg tror, det er begge ting. Og i næste time... Jeg vil hellere have pikken. Nå, undskyld. Den næste time kommer Chris Pedersen også. Ja. Chris, han laver mode fjernsyn på DRK. Han laver programmer om mode. Ja, det er han. Er det rigtigt? Ja. Er han her eller sådan noget? Han kommer lige om lidt. Nå, så jeg kunne dele ham. Og vi skal også snakke om... Har han penge? Ej, han er meget fattig. Er det rigtigt? Jeg skal ikke bruge ham. Det spørger vi ham om. Ja, han arbejder i det offentlige. Ja, så har han masser af penge. Nej, så har han ikke nogen penge. Jo. Han har en kæmpe penge. Og så skal vi også have fat på Karen Tisted. Hun sidder i Vejby, og vi satser selvfølgelig 100% på, at hun rent faktisk er stået op. Eller hun... Ellers så begynder vi sgu at græde. Kan du ikke grine til hende? Skal det være, hun ligger i sit havebassin? Det er også de sidste par gange, vi har snakket med hende, snakker hun rigtig meget om det der havebassin, hun har i sin have. Ja. Så det kan være, hun ligger derude og plasker nu. Nu håber det er i hvert fald varmt nok. Det er det. Vi skal da også høre en sang snart. Skal vi også høre noget musik. Ja, Gustav har været noget musik. Ja, men altså, vi har simpelthen et møgspækket program til jer, både fra 8 til 9 og fra 9 til 10, og det sidste udgave af Gurketid, men først skal vi have nogle nyheder.